Ogłoszenie społeczne. Na zegarach już 21. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Premier deklaruje dalszą pomoc dla ofiar wojny w Syrii, jak mówi, to nasz obowiązek. Solidarność wspiera pracowników fabryki Volkswagena w Poznaniu, którzy domagają się podwyżek. Silne trzęsienie ziemi w Iraku, wstrząsy były odczuwalne na całym Bliskim Wschodzie. Polska otwiera się bardzo szeroko na pomoc dla tych wszystkich, którzy potrzebują jej na świecie, mówiła premier w Wieliczce podczas specjalnego koncertu organizowanego pod hasłem Polska dla świata, solidarni z ofiarami wojny. To jest początek serii koncertów, z których dochód zostanie przeznaczony na budowę szkoły w Homs w Syrii, gdzie uczyło się 1,5 tysiąca dzieci. Akcję organizuje Caritas Polska oraz Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szefowa rządu Beata Szydło deklarowała pomoc i mówiła o tym, co już zrobiono. Jesteśmy gotowi na to, by zwiększać tę pomoc, bo już wiele zostało zrobione. Zostały przekazane środki finansowe, uczestniczymy w akcjach, które są prowadzone na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej, w funduszach. Tam wszędzie polski rząd jest obecny. Ale poza tym my również sami prowadzimy różnego rodzaju akcje i przeznaczamy kolejne miliony złotych, miliardy złotych po to, żeby ta pomoc była niesiona. O pomocy, która teraz jest potrzebna Syryjczykom, mówi rzecznik prasowy Caritas Polska Jan Zujewicz. Konflikt wojskowy nadal jest w Syrii i to nadal jest widoczne, natomiast jest on dużo mniej intensywny niż wcześniej, więc dzisiaj być może zaczynamy już taką pomoc, która nie skupia się wyłącznie na zaspokojeniu takich najbardziej podstawowych potrzeb. Nadal w tym zakresie działamy, natomiast teraz chcemy położyć akcent również na zabezpieczenie przyszłości, na zapewnienie jak najbardziej normalnego życia w Syrii. A pomóc może każdy, wysyłając specjalnego SMS-a albo wpłacając pieniądze na konto. Szczegóły są na stronie internetowej Caritas Polska. W Iraku mocno zatrzęsła się ziemia z siłą ponad 7 stopni w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się w okolicach miasta Halabdża w irackim regionie Kurdystanu, to w pobliżu granicy z Iranem. Wstrząsy były odczuwalne na całym Bliskim Wschodzie. Na razie nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach. Lider Solidarności Piotr Duda zadeklarował, że związek będzie wspierał pracowników fabryki Volkswagena w Poznaniu, którzy domagają się podwyżek. Niemal 1000 osób protestowało przed budynkiem zakładu. Chcą pensji wyższych o 1000 zł brutto i premii. Volkswagenie! Pokaż kasę! Chcemy więcej zarabiać, a jak nie chcą nam dać, to musimy pokazać naszą siłę. Tak oto w ten sposób. Jeżeli będzie potrzeba, jeżeli nie dojdziecie do porozumienia po tej pikiecie, to Związek Zawodowy Solidarność, przewodniczący Komisji Krajowej, Zarząd Regionu Wielkopolska i cała Solidarność jest z wami. Rzecznik prasowy Volkswagen Polska Dagmara Prystacka mówi, że rozmowy z pracownikami na temat podwyżek są prowadzone. Trwają negocjacje płacowe z zarządem Volkswagen Poznań, trwają od września, no i jest to jakaś forma negocjacji, tak, którą wybrał Związek Zawodowy Solidarność. Według rzecznika Volkswagen Poznań średnie zarobki w firmie to prawie 6,5 tysiąca złotych brutto. Ta wysokość pensji nie dotyczy kadry kierowniczej. W Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Poznaliśmy 27. finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. Awansowała Szwajcaria, która zremisowała w Bazylei z Irlandią Północną 0-0. W pierwszym pojedynku było 1-0 dla Szwajcarów. Od 20 minut w Pireusie Grecja walczy z Chorwacją. Pierwszy mecz Grecja przegrała 1-4 i jej szanse na awans są raczej mniejsze niż większe. Grę w turnieju najlepszych zaczęli tenisiści. W pierwszym meczu Masters Szwajcar Roger Federer pokonał po 90 minutach Amerykanina Jacka Socka 6-4-7-6. Widzów w Londynie 15 tysięcy. Skład turnieju nie robi większego wrażenia. Brakuje kontuzjowanych albo słabo grających ostatnio Mareja, Wawrinki czy Dziokowicza. Podobnie było w rozgrywkach Panią Puchar Federacji. Wygrały go dziś Amerykanki w składzie Van de Wege, Stevens i Rogers, które pokonały Białorusinki 3-2. Amerykanki bez sióstr Williams, Białorusinki bez Azarenki. Tak się złożyło. I jeszcze informacja ze świata tenisa, ale stołowego. Niemiec Dimitrij Ovczarow pokonał Timo Bola 4-3 w finale World Touru. Grał w tym turnieju również Jakub Dias, ale przegrał w 1/16 finału. Szpadzistki Nelip, Piekarska, Knapik Miazga i Rutz wygrały w Sożu w Chinach turniej drużynowy Pucharu Świata. Polki w finale pokonały Koreę Południową 31-21, po drodze wygrywając z Hongkongiem, Chinami i Rosją. Może to przełom, a może wypadek przy pracy. Piłkarze ręczni Vive Kielce wygrali w Danii z Alborgiem 34-30 w meczu siódmej kolejki grupy B rozgrywek Ligi Mistrzów. To dopiero pierwsza wygrana Vive na wyjeździe, a generalnie nie jest wiele lepiej, bo Vive wygrało dopiero dwa mecze w rozgrywkach. Siatkarze radzą sobie generalnie znacznie lepiej. Ci z zespołu Jastrzębskiego Węgla pokonali po raz drugi Omonię Nikozja 3-0 i awansowali do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Sebastian Vettel z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Brazylii na torze Interlagos w São Paulo. Drugie miejsce zajął Valtteri Bottas z Mercedesa, a trzeci był Kimi Raikkonen, też z zespołu Ferrari. Czwarty dojechał na metę Lewis Hamilton, który startował z ostatniej pozycji, zatem wyczyn nie byle jaki. Niemiec Felix Neureuther wygrał w Norwegii w Levi slalom alpejskiego Pucharu Świata. Drugie miejsce zajął Norweg Kristoffersen, a trzecie Szwed Hargin. Mały figiel, a byłaby niespodzianka, bo po pierwszym przejeździe prowadził Brytyjczyk Dave Riding, ale nie ukończył drugiego przejazdu. Tej nocy zacznie padać śnieg na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Lokalnie spadnie go nawet do 10 cm. W wielu regionach także deszcz ze śniegiem i mgłą. Do tego na północnym wschodzie temperatura spadnie do minus 1 stopnia. W większości regionów od 1 do 4. Prosimy kierowców o ostrożność, bo warunki na drogach będą trudne. Jutro większe przejaśnienia tylko na zachodzie kraju. Popada deszcz, a na północnym wschodzie także śnieg od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze drugi telewizor dali za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Przy zakupie telewizora dodajemy drugi telewizor za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Niewiele niższy niż 1,80 m. Mocnej budowy, śmiało wychodził ci naprzeciw. Lekko pochylony w barach, z głową podaną do przodu, z nieruchomym spojrzeniem spod łba, które przywodziło na myśl szarżującego byka. Nienagannie schludny, od butów po kapelusz ubrany w nieskazitelną biel, cieszył się ogromną sympatią w rozmaitych portach wschodu, w których zarabiał jako akwizytor dostawców okrętowych. Magazyn bardzo kulturalny. Rozpoznali Państwo opisem której z postaci literackich rozpoczynaliśmy to wydanie magazynu? Tak, to zapraszam do naszego kącika, który za kilkanaście minut otworzymy po raz czwarty. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. A tymczasem połączyliśmy się, proszę Państwa, z Legnicą, gdzie naszym pierwszym dzisiaj gościem jest dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej, Jacek Głąb. Jak miło. Witam Państwa serdecznie. Sytuacja jest wyjątkowa, panie dyrektorze. Po pierwsze, że możemy sobie tak swobodnie z Legnicą rozmawiać, a po drugie, bo 40 lat kończy polski teatr w mieście, choć sam budynek jest o wiele starszy. W 1840 roku, więc bardzo dawno temu, zawaliły się sukiennice, które stały w środku miasta na rynku i rajcowie debatowali, co na miejsce tych sukiennic ma powstać. I były opcje, że galeria, czyli sukiennice bis, ale zwyciężyła, można powiedzieć, dzisiejszej perspektywie to jest dosyć zdumiewające. Zwyciężyła idea teatru, że otóż w tym miejscu zawalonych sukiennic postawimy teatr, jak to Rajcowie napisali w dokumencie, ponieważ teatr jest do życia mieszkańców niezbędnie potrzebny. No i dzięki temu mamy rzecz fenomenalną, rzeczywiście budynek w sercu miasta, budynek, który przeżył bardzo zawikłaną historię, ponieważ najpierw był tam oczywiście teatr niemiecki, a po wojnie przez 20 lat w tym budynku grał regularny radziecki teatr, Teatr Północnej Grupy Wojsk Radzieckich z dramatycznymi aktorami ściągnionymi z ZSRR. A w 1977 roku, no i to się zaczyna, ta polska historia, na kanwie reformy administracyjnej i przybliżania kultury do społeczeństwa wymyślono, utworzono Teatr Dramatyczny w Legnicy, którego 400-lecie świętujemy właśnie w tym roku. I to był też listopad? Tak, to był 27 listopada, była pierwsza premiera, było to Lato w Nau Jarosława Iwaszkiewicza w reżyserii Józefa Wyszomirskiego. To była pierwsza premiera tego teatru, który zresztą wyremontowany został w trybie ekspresowym. Bodajże rok ten remont trwał i był ogromny pośpiech, żeby zdążyć. No ale udało się i 27 listopada po raz pierwszy kurtyna poszła w górę w tym teatrze już polskim. Jak okazało się, nie musiała to być prowizorka, to znaczy odpukać do tej pory nic strasznego nie wydarzyło się w konsekwencji owego pośpiechu. No, wydarzyły się różne rzeczy, na przykład balkon zawalił się, sufit 5 minut po wyjściu generałów sowieckich z teatru, więc podejrzewano to różne metafizyka, historie, to łącznie nie z sabotażem, więc różne rzeczy były i niedawno remontując strych odkryli masę gruzu jeszcze właśnie po tym remoncie, więc był to troszkę remont na chybcika, no ale z drugiej strony ten remont i ta decyzja, no nazwijmy to polityczna, spowodowały to, że teatr stał się ważnym organizmem w życiu miasta i regionu i my skutki tego odczuwamy do dziś. Jesteśmy jakby następcami tych ludzi, którzy ten teatr wtedy stworzyli. A Helena Modrzejewska kiedy nastała w tym teatrze? Helena nastała w 1999 roku. Teatr bowiem przeżywał różne wzloty i upadki, łącznie z jego likwidacją. Wiem, że to zabrzmi z perspektywy dzisiejszej dosyć nieprawdopodobnie, ale rzeczywiście było tak, że na początku lat 90. połączono teatr z Wojewódzkim Domem Kultury i utworzono taką hybrydę, która nazywała się Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny, która miała funkcję teatru, ale też funkcję Domu Kultury. Ja zresztą w 94 roku objąłem dyrekcję tej hybrydy. No i tak się udało, pomogła nam w tym znowu kolejna reforma samorządowa, czyli reforma premiera Buzka w 98 roku, ponieważ spadliśmy z pozycji wojewódzkiej do pozycji miejskiej instytucji. No a w związku z tym, że miasto miało swój dom kultury, no to te działania domokulturowe w naszym teatrze zostały oddane do miejskiego domu kultury, a powstał autonomiczny teatr imienia Heleny Modrzejewskiej z własnym jakby statutem, odrębnością i zasadami teatralnymi i tak dalej. No i wtedy był czas, była jakby potrzeba patrona. Ja bardzo nie chciałem, żeby teatr nazywał się Dramatyczny, bo mnie te nazwy tak troszkę zawsze zastanawiały, albo Teatr Miejski na przykład, to też mnie zastanawiało, więc jakby stąd trochę tak w ekspresowym tempie wymyśliliśmy Helenę Modrzejewską, bo to po pierwsze wielka aktorka, której warto dorównywać, po drugie wędrowniczka i podróżniczka, a my to kochamy w teatrze najbardziej, a po trzecie taka jakby działająca na styku teatru i spraw społecznych. Znane są jej wypowiedzi w sprawach kobiet, wolności, i jakby zależało nam na tym, żeby ta nasza patronka odzwierciedlała to, co chcemy w teatrze robić, to, co robimy. No a pan dyrektor właściwie powinien już zacząć się przygotowywać do kolejnego jubileuszu, bo 25 lat minie niebawem. No tak, ale to już może zostawmy, bo już za dużo tych jubileuszy, więc na razie jestem skupiony na tym, co jest teraz, bo jakby dla mnie jednak, mimo tego, że jestem 23 lata dyrektorem tego teatru, to naprawdę to świętowanie będzie świętowaniem tych 40 lat. Przyjedzie wielu ludzi z okresu dyrekcji Janusza Sykutery, dyrekcji Józefa Jasielskiego, to były takie dwie znaczące dyrekcje przede mną w tym teatrze i bardzo się fajnie stało, że będziemy świętować te 40 lat, czyli ten cały czas budowania teatru, który może nie zawsze miał wyłącznie wzloty, no ale był jednak zawsze sprawą ludzi teatru. No, wszyscy ludzie, którzy pracowali w tym teatrze, kochali teatr i to jest dla nas jakby najważniejsze z tej perspektywy świętowania. No i też ważny dla Dolnego Śląska. Przecież współtworzy to, no do niedawna przynajmniej współtworzył to bardzo mocne zagłębie teatralne dolnośląskie. Przybędą też, to skądinąd wiem, aktorzy, którzy niedawno temu opuścili ten teatr i teraz gdzieś w stolicy i tak dalej. No tak. A miał pan i ma pan nadal dobrą rękę do aktorów, że się tak wyrażę. Będzie Przemek Wróż na przykład. Wiem. To zawsze była drużynowa praca, w związku z tym dziękuję za komplement, ale to trochę jest tak, że myśmy ten teatr zbudowali razem. Znaczy ten teatr już, no nazwijmy to mój w cudzysłowie, dużym, prawda? właśnie drużynową pracą Gosi Bulandy, scenografki, najpierw Krzyśka Kopki, potem Roberta Urbańskiego, dramaturgów, no i wszystkim aktorów, którzy ogromnie dużo dali temu teatrowi. Ja naprawdę wierzę w drużynę, wierzę w zespół i to, że kilku kolegów wytransferowało się do Warszawy, no powiedzmy sobie tak, to jest też trochę naturalne, prawda, no bo teatr to jest rzecz wędrowna i rozumiem, że szukali nowych wyzwań i zresztą świetnie się w nich też sprawdzają i ja z dużą radością obserwuję jakby działania Przemka i w teatrze, i wokół teatru, i w filmie. W mediach. To jest jak w mediach, i chociażby w Trójce. To jest strasznie ważne, że on jest takim jakby naszym ambasadorem, też przyjeżdża na każdą naszą prośbę i mocno się identyfikuje z tym, co się dzieje w Teatrze w Legnicy. I to jest też fajne, że to nie jest tak, że ktoś odszedł i nagle mam jakby gdzieś inny świat. I ważne, żeby właśnie tacy ambasadorowie ciągle przypominali o Legnicy, a są kolejni fantastyczni koledzy, zresztą w ogóle mam duże szczęście, że prowadzę taki zespół, w związku z tym transfery w piłce nożnej i w teatrze są czymś naturalnym. A więc pan dyrektor postanowił uczcić ten jubileusz i od 23 do 27 owego ważnego listopada będzie teatr świętował. No i przygotowuje pan dyrektor premierę demoniczną. No tak, no szukaliśmy też długo, może troszkę nawet za długo tego pomysłu na jubileusz. To jest bardzo trudne i takie trochę zawsze zobowiązujące, no prawda, że jak jest jubileusz, no to powinna być premiera, a najlepiej, żeby to była premiera w reżyserii dyrektora, jeśli jest reżyserem, no tak składa, że jestem. No i różne pomysły przychodziły mi do głowy, no i w końcu przyszły te Biesy i ja się bardzo z tego cieszę. Oczywiście jest to bardzo trudna sprawa, począwszy od tego, że Fiodor Dostojewski napisał bardzo piękne zdanie, że jego utwory są absolutnie nieadaptowalne dla teatru, po wiele różnych kontekstów, spektakl Andrzeja Wajdy i w Teatrze Starym, no wszyscy wszystko wiemy, prawda? Ale że też cieszę się z tego, że to jest taki tekst, który ma ciężar. Uważam, że sytuacja jest poważna w naszym ukochanym kraju i uważam, że trzeba poważnie mówić o poważnych sprawach. I dlatego bardzo się cieszę, że udało się w końcu znaleźć taki tekst, który w naszym odczuciu oddaje mocno atmosferę świata, w którym żyjemy, a jednocześnie jest tekstem no nie takim oczywistym. To znaczy, no jest to, jeżeli teatr się mierzy z Biesami, to jasne, że można przegrać. To trochę jest w teatrze tak, że się wygrywa, przegrywa. Ale że mam taką świadomość, że robię ważną sprawę. No, jestem teraz trochę między próbami i właściwie próbujemy non-stop, nawet wtedy, kiedy nie powinniśmy próbować, żeby zdążyć. To jest prawie 800 stron, prawda? Więc tak, adaptacja tak. Z tego też nie była łatwa. Zrobił ją Robert Urbański, ale właśnie taka jakby oddająca kontekst, o którym chcemy opowiadać, o tym mechanizmie plotki, inwigilacji, podsłuchu, o tym takim wodewilowym spisku, który tworzy Wierchowieński. To są strasznie ciekawe rzeczy i ten tekst dzisiaj brzmi bardzo współcześnie, także dzięki tłumaczeniu Adama Pomorskiego, które wreszcie jakby oddaje w dużym stopniu charakter tego tekstu. Jak wiemy, Dostojewski nie miał trochę szczęścia do tłumaczy, w tym sensie, że był dawno tłumaczony. Nawet nie, że to były złe tłumaczenia, tylko że każde tłumaczenie musi oddawać czas, w którym powstaje. Tak, będą Biesy i myślę, że to jest poważna sprawa. Nie da się Biesów zrobić tak po prostu. Bezkarnie. To bezkarnie. O, bardzo to dobrze zostało ujęte. O premierze nie wypada więcej mówić, bo jest statu na scenie. Natomiast jasne. Jest parę jeszcze punktów programu tego jubileuszu, o których warto państwu powiedzieć. Tak, Mam nadzieję, że państwo nas w Legnicy również i w okolicach słuchają, bo... Najważniejsze jest to, że mi od początku zależało, i zresztą zawsze mi na tym zależy, żeby jubileusz to nie było tylko świętowanie i potańcówka, która też będzie zresztą, żeby było jasne, ale także rzeczy materialne, konkretne, które zostają po jubileuszu. No i tak po jubileuszu zostanie premiera, oczywiście, którą będziemy grali, ale zostaną także wydawnictwa, które przygotowaliśmy z myślą o jubileuszu, ale jednocześnie mają swoje życie osobne. No, na przykład drugi tom dramatów Modrzejewskiej, czyli dramatów napisanych specjalnie dla naszego teatru. I rzecz tutaj się najbardziej cieszę, znaczy z wszystkich się cieszę, ale z tej się cieszę najbardziej, z płyty Nasza Muzyka, którą przygotował, wszystkie utwory na tej płycie zaaranżował Łukasz Matuszyk, nasz kompozytor z nami związany, a jest to 19 utworów z różnych przedstawień, różnych kompozytorów, od razu mówię, które są w aranżacji Łukasza. Świeże, różne rzeczy. Część tych utworów duża jest śpiewana, płyta jest bardzo fajna. Ta muzyka, żywa muzyka, która często w naszych spektaklach występuje, zawsze była strasznie ważnym elementem tego naszego współmyślenia o teatrze. No i jakby bardzo się cieszę, że wreszcie, bo też o tej płycie myśleliśmy od jakiegoś czasu, no i jak to bywa, jubileusz był takim pretekstem, żeby się nią zająć. No i wydamy także to jest też ważne, monografię teatru, składającą się z 4 części napisanych przez różnych autorów. Dokumentacja wszystkich przedstawień, zdjęcia. No, każdy teatr musi mieć taką monografię opisującą to, co się działo. No, więc takie 3 wydawnictwa powstaną i to jest bardzo ważne. No i ważne jest też to, że nie zamykamy się tylko w teatrze, który robię tutaj w Legnicy od ponad 20 lat, ale także wracamy pamięcią do teatru Józefa Jasielskiego z lat 90., bo to był taki najwyraźniejszy okres przede mną w teatrze w Legnicy. Będzie wystawa poświęcona temu teatrowi. No i coś, co na pewno Państwa ucieszy, bo powiedzmy wydawnictwa są w pewnym stopniu branżowe dla dziennikarzy, znawców teatru, tak, historyków i tak dalej. Natomiast Państwo widzowie, myślę, przyjdą tłumnie na owe pokazy rejestracji Waszych najsłynniejszych przedstawień. Tak, to jest też bardzo ważne. Zapomniałem troszkę o tym, a to rzeczywiście jest bardzo ważna sprawa, bo szczęściem teatru w Legnicy jest to, że 7 albo 8, już teraz nawet nie pamiętam, bo to liczba jest trochę duża, naszych spektakli zostało przeniesionych do teatru telewizji albo zapisanych przez teatr telewizji. W różny sposób. Część zapisywała kultura, część robiliśmy normalnie jako produkt teatru telewizji, jak na przykład Ballady o Zakrzeszowie, czy Wschody i Zachody Miasta. I te 4 z tych spektakli, czyli Wschody i Zachody, Ballady o Zakrzeszowie, orkiestrę i Made in Poland, pokażemy w ramach takich projekcji na dużej scenie. Wstęp jest wolny, za wejściówkami w kasie. Te przedstawienia od Ballady, czyli od 2002 roku do orkiestry 2013, więc w różnym czasie zrealizowane, to też ważne, z różnymi aktorami, w różnych reżyseriach, one pokazują też siłę i środki naszego teatru. No, nie chcę się chwalić, ale myślę, że nie ma w Polsce teatru, który by tak często bywał w teatrze telewizji, w sensie jakby jego realizacji. To ważne. I też ważna rzecz jest jedna, bo w głównym programie tego nie ma, myśmy to dopisali i na to też serdecznie zapraszam. Od paru miesięcy już funkcjonuje w teatrze taka wystawa, no jak się mówi wystawa, to wszyscy myślą, że to chodzi o te obrazki powiesione na ścianie, ale nie o to chodzi. Zrobiliśmy taką wędrowną wystawę, wędrowną podróż po teatrze przez elementy scenografii, magazyny mebli, rekwizytornie, przez różne zakamarki teatru. Nazwaliśmy tę wystawę Teatr 40 i od paru miesięcy ją pokazujemy grupom zorganizowanym, czasem na otwartym zwiedzaniu, a 25 listopada, czyli w sobotę o 11, robimy takie specjalnie jubileuszowe zwiedzanie, które poprowadzę osobiście, więc bardzo Państwa też serdecznie na to zapraszamy, bo myślę, że strasznie ważne, żeby teatr, szczególnie taki teatr jak nasz, pełny tych XIX-wiecznych niespodzianek różnych, zapadni, kanałów burzowych, takich rzeczy, których już nie uświadczysz w normalnym teatrze. Kanał burzowy, no proszę. Tak, no to jak się zobaczymy w Legnicy, to pokażę. To bardzo jest taki, proszę. Rzecz fenomenalna i bardzo radiowa, ponieważ to było tak, że jak nie było nagłośnienia w teatrze, to jest taka drewniana rura z zapadkami i maszynista wchodził tam bardzo wysoko i puszczał kamienie i te kamienie leciały przez zapadki i robiły za burzę, no, za grzmotę i naprawdę robią. W jednym ze spektakli w Wschodach i Zachodach Miasta wykorzystywaliśmy to i to robi wrażenie. Naprawdę, dalej robi wrażenie. Jak dziecko, cieszę się już. Jeszcze tylko jednym zdaniem, że będzie i panel, i koncert już taki podprowadzający pod finał. Tak, koncert promujący płytę. Otwarty też koncert. Za wejściówkami wstęp wolny o 19:00. Nasza muzyka, 8 muzyków i 6 aktorów, więc będzie to naprawdę wystrzałowa sprawa. Właściwie zaśpiewamy, jak już uzgodniliśmy, prawie całą płytę, bo płyta ma 73 minuty materiału, no więc myślę, że koło 60 zaśpiewamy, a potem będą długie bisy i te 73 się w sam raz zgodzi. No to nic dodać, nic ująć, jak mówią. Pan dyrektor Jacek Głąb z bardzo szczególnego miejsca, bo ze studia jednoosobowo, że tak powiem, prowadzonego przez pana Andrzeja Andrzejewskiego. No jakoś mu tego zazdroszczę. Dobrze, to ja bardzo dziękuję raz jeszcze. Życzę panu dyrektorowi siły oraz całemu zespołowi. To bardzo trzeba, to jest najważniejsze. No. Bo święto oznacza również gigantyczny wysiłek. Pan Jacek Głąb, dyrektor Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, był naszym gościem. A była mowa o Dostojewskim, to teraz u nas, Jacku, Konrad. Może uda nam się kiedyś porozmawiać w roku Konrada jeszcze o tym, jak czytał Józef Konrad Fiodora Dostojewskiego. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Magazyn bardzo kulturalny. I już po raz czwarty otwieramy nasz kącik. Konrad. Pseudonim Józef Konrad. Białym z kręgów portowych i kapitanom statków znany był jako Jim, po prostu. Prócz imienia miał oczywiście nazwisko, dokładał jednak wszelkich starań, żeby go nigdy nie wymieniano. jego inkognito, dziurawe jak durszlak, skrywać miało nie osobowość, lecz pewien fakt. Ilekroć pryskało pod naporem tego faktu, opuszczał nagle port, w którym akurat przebywał i wyruszał do następnego, zazwyczaj dalej na wschód. Pan Andrzej Mastalerz jest głosem Józefa Konrada u nas, przypominam. No i łączymy się tym razem ze studiem w Radiu Kraków, gdzie jest nasza przewodniczka po świecie Józefa Konrada, badaczka literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autorka licznych przekładów z języka angielskiego, Magda Heidel. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Towarzyszy jej wydawca książki, która dzisiaj w roli głównej, redaktor Jerzy Ilk. Witam Państwa. Dawno niesłyszany. No właśnie. A w studiu przy Myśliwieckiej mnie towarzyszy tłumacz książki bohaterki tego odcinka konradowskiego, pan Michał Kłobukowski. Dobry wieczór Państwu. Tłumaczył i Kuciego, jeżeli tak się odmienia to nazwisko, noblisty, i Paula Ostera, i Donna DeLillo, i Rushdiego, a także Nabokowa. I Józefa Konrada, Lorda Jima, to jedyna rzecz tak, Konrada. Tylko. Świadomie i dobrowolnie? Pyta pani, czy świadomie i dobrowolnie przetłumaczyłem, czy tylko świadomie i dobrowolnie nie przetłumaczyłem innych. Mm-hmm. Jedno i drugie tak. No, dziękuję bardzo. A w poprzednich odcinkach cyklu rozmawialiśmy, na wszelki wypadek też, przypomnę, o jądrze i sercu ciemności oraz o tajnym agencie. Porównywaliśmy różne przykłady i formy przybliżenia współczesnemu czytelnikowi, nie tylko polskiemu, Józefa Konrada, i to były powieść graficzna i komiks, czyli pozycje zagraniczne, oczywiście przełożone na język polski. Lord Jim doczekał się czworga tłumaczy, dwóch pań i dwóch panów. No i teraz, jakie były motywy, pan Michał Kłobukowski? Ja przede wszystkim czuję się trochę jak na seansie spirytystycznym, bo to jest przekład sprzed kilkunastu lat. I kiedy robiłem swoje pierwsze przekłady, to byłem cały drżący i przekonany, że za 40 lat, jeśli dożyję, to obudzony w nocy będę potrafił natychmiast wyrecytować, co było na której stronie. W tej chwili oczywiście już każda następna książka spycha gdzieś tam w przeszłość te poprzednie, więc o ile pamiętam, to było jakoś tak, że po prostu rozglądałem się za jakąś taką książką, którą będę mógł zaproponować wydawcy i nie usłyszę po raz 50, że to jest świetna książka, ale nie na dzisiejsze czasy. Przyzwoity wydawca tego oczywiście nie dodaje, ale rozumiemy, że chodzi o to, że się nie sprzeda w wystarczająco dużym nakładzie. Pomyślałem, że to może właśnie byłaby jedna z takich książek, przy których ja bym czuł, że robię coś istotnego. Mam z tą książką jakąś tam swoją sprawę, mam o czym porozmawiać z autorem. Staram się w miarę możliwości wybierać te książki, w których się po prostu dość dobrze czuję. Czy to nie było przypadkiem stulecie pojawienia się Lorda Jima na świecie? Ja tylko mogę powiedzieć, bo sprawdziłam to w dostępnym źródle, że Lord Jim po raz pierwszy ukazał się w roku 1900. No i że miał swoje pierwsze tłumaczenie w 1904 i że wcale nie była to pani Aniela Zagórska, która wydawałoby się wszystko pierwsza przetłumaczyła, czyli kuzynka Józefa Konrada, a teraz Jerzy Ilk. Taka idea się narodziła w naszym wydawnictwie, żeby powstała seria, którą nazwaliśmy inteligentnie Znakomita Kolekcja, żeby uprzystępniać polskiemu czytelnikowi jego współczesnej wrażliwości językowej arcydzieła z kanonu literatury światowej, które prosiły się o nowy przekład. Bo w wypadku na przykład Konrada, no ten kanon jego dzieł w tłumaczeniu, jak powiedziałaś, Zagórskiej, był obciążony no tą młodopolską jeszcze trochę manierą stylistyczną, językową. I właśnie takie arcydzieła jak Lord Jim czy Jądro Ciemności, które potem przetłumaczyła Magda Heidel, nam się wydawało, że proszą się o to, żeby zaistnieć w nowej szacie, możliwie właśnie najlepszej. Stąd wybór Michała Kłobukowskiego, którego niezwykle zawsze ceniłem. I stąd ta propozycja i stąd te dzieła w tej znakomitej kolekcji. Z Magdą rozmawiałyśmy już o tym, że każde dawne dzieło powinno doczekiwać się ciągłych tłumaczeń co kilka lat, czyli tego uwspółcześniania, o czym de facto przez te miesiące do grudnia roku Konrada rozmawiamy. Bardzo chętnie powiem parę słów na ten temat. Po pierwsze, myślę sobie, że to, czy pojawiają się kolejne przekłady i to przekłady świetnych piór, świadczy o tym, jaka jest ranga oryginału. Oryginał żyje w przekładach. Zwłaszcza, że tutaj trzeba zrobić przypis do tego pierwszego przekładu, o którym pani redaktor wspomniała, mianowicie przekładu, który w Polsce ukazał się w 1900 1904 roku, a jego autorem jest Emilia Węsławska. Otóż niedawno byłam w księgarni, w jednej z najlepszych księgarni krakowskich, zapytałam, jakie powieści Konrada są na stanie. Okazało się, że są dwie. Jest Jądro ciemności w przekładzie Jędrzeja Polaka oraz jest Lord Jim. No więc byłam przekonana, że będzie to Lord Jim w przekładzie Michała Kłobukowskiego. Otóż nie. Jest to Lord Jim, wydany przez wydawnictwo, którego nazwy z litości nie wspomnę. Jest to Emilia Węsławska. To jest dowód lekceważenia czytelnika i to jest właściwie oszustwo. Bo Emilia Węsławska, tłumacząc ten tekst w 1904 roku, zrobiła z niego kompletnie inną powieść. Tam są bardzo duże nieścisłości, niedokładności, trochę inne zakończenie i tak dalej, i tak dalej. To jest tekst, który może właściwie interesować w tej chwili wyłącznie badaczy historii przekładu. To jest po prostu historyczna wersja, która nie powinna, nie może być uczciwie pokazywana w tej chwili jako przekład powieści Konrada. No chyba, że w antykwariacie. No to jest martwa ręka, to za nią wychodzi. Ale ja chciałem powiedzieć, że byłem naiwny, bo wyobrażałem sobie, że wydanie na przykład Lorda Jima w przekładzie znakomitym Michała Kłobukowskiego stanie się jakimś wydarzeniem, będzie dyskutowane, będzie recenzowane, że stanie się pewnym faktem kulturowym ważnym. Tymczasem właściwie nic takiego nie nastąpiło. Te dyskusje zamykają się w kręgach translatologów, a uczniowie, jeżeli to jest lektura, albo czytelnicy i tak kupują tańsze wydania. I to jest smutna konstatacja, że właściwie ten genialny przekład nie zyskuje takiego oddźwięku, na jaki zasługuje. Ja nie chcę za głęboko wchodzić w te dyskusje, ale warto zapytać, czy da się kupić przekłady Konrada wydane przez Znak. No to jest dobre pytanie. Tak, bardzo oczywiście dziękujemy wydawnictwu za udostępnienie nam tego tekstu, bo jako żywo książki nie mamy. PDF-y na każde życzenie. No tak, tak. Ale żeby oddźwięk nareszcie, pańskie tłumaczenie, panie Michale, uzyskało właściwy, to zapytajmy tak źródłowo. Kiedy pan zabierał się do tego przekładu, czytał pan wyłącznie oryginał, czy zechciał pan zapoznać się z tym, co było wcześniej, czyli z przekładami obu pań, bo chyba jeszcze Michała Filipczuka tłumaczenia nie było. Ja zechciałem zapoznać się z przekładem Zagórskiej w bardzo młodym wieku. Zechciałem, to jest eufemizm, po prostu ta książka była w lekturze. Aha. Prawdę mówiąc, wtedy czytałem ją jako dość nudną powieść marynistyczną. Potem to już chyba czytałem tylko oryginał, kilka razy w różnych okresach życia i podczas tłumaczenia zdarzało mi się zaglądać do Zagórskiej. Ja zresztą absolutnie uważam, że tłumacz wręcz powinien w takim stopniu, w jakim mu to jest potrzebne, zapoznać się z wcześniejszym przekładem. W końcu od reżysera Hamleta nie oczekujemy, że on przyjdzie do teatru w stanie zupełnie dziewiczym, nie znając żadnych cudzych inscenizacji. W sumie przetłumaczyłem co najmniej 5 książek, które miały już wcześniejsze przekłady i prawie zawsze trochę zaglądam do tych wcześniejszych, ale to na już późnym etapie pracy, kiedy już ten swój język mam jakoś w miarę ukształtowany, kiedy już nie ma obawy, że mi ten wcześniejszy przekład coś tam zaburzy czy narzuci. Natomiast no, są czasem jakieś takie bardzo charakterystyczne momenty, kalambur, czyjś przydomek, coś, co trzeba przełożyć i tutaj no, wolałbym się nie wstrzelić niechcący dokładnie w coś, co wymyślił poprzednik, albo w coś bardzo bliskiego. Przy czym bardzo często się okazuje, że poprzednik albo nic nie wymyślił i dał przypis, albo w ogóle nie zrozumiał. Tak jak w tej bardzo poważnej książce jest jeden jedyny komiczny fragment. Scena z portugalsko-malajskim pracownikiem administracji portu, kimś takim, który mówi strasznie łamaną angielszczyzną. I to jest w oryginale bardzo śmieszne. I Zagórska nic z tego nie zrozumiała, te wszystkie łamańce przetłumaczyła dosłownie, więc po polsku w jej wersji one po prostu nic nie znaczą. Wiemy tylko, że on się nie nauczył angielskiego i dlatego tak głupio gada. Dobrze, a skoro przy każdej okazji wspominamy też różne inne realizacje, nie tylko literackie, to powiedzmy, że oczywiście był film w roku 65. Kto pamięta, kto wystąpił w roli Lorda Jima? Peter O'Toole. To teraz pozwólmy Jerzemu, bo czuję, że on tam coś w rękawie ma. Asa, mianowicie. Jeśli można, to ja się podzielę taką swoją przygodą z Konradem, która wiąże się z Lordem Jimem, ponieważ w swoim poprzednim wcieleniu jeszcze pracownika naukowego udało mi się odnaleźć nieznane listy Józefa Konrada do Wincentego Lutosławskiego, kontrowersyjnego filozofa, takiego dziwnego człowieka, który zyskał wtedy wielką sławę w Anglii, ustalając kolejność dialogów Platona. To było w 1897 roku. I wtedy Lutosławski napisał do Konrada kartkę, pytając go o jego polskie pochodzenie. I Konrad odpowiedział mu takim obszernym listem, w którym rodzinną całą historię mu opowiada. I kończy ten list właśnie takim znamiennym wyznaniem. Żyłem wśród obcych, ale nie z obcymi i wędrując po świecie nigdy nie opuściłem krainy pamiątek. I potem z tego się wywinęła cała awantura, którą wielu badaczy kojarzy z genezą lorda Jima, ponieważ Lutosławski w 1899 roku w peterburskim kraju opublikował artykuł pod tytułem Emigracja zdolności, w którym twierdził, że jednostki zdolne i nie znajdujące u nas pola do działania powinny udawać się na emigrację. Ludzie twórczy i energiczni, marnujący nierzadko swoje uzdolnienia w dusznej atmosferze krajowej, mogliby lepiej przysłużyć się swojej ojczyźnie i szerzej rozsławić jej imię, przyjmując jej udział w postępie ludzkości. No i tak dalej. I wtedy ten tekst Lutosławskiego, ten artykuł spowodował dziki atak na Konrada Elizy Orzyszkowej, bo temat był kontrowersyjny. Wtedy, kiedy Polska nie istniała jako państwo, a literatura była właściwie jego substytutem, taka decyzja Konrada opuszczenia ojczyzny i pisania w obcym języku była równoznaczna z oskarżeniem go o zdradę, o dezercję. I tutaj się przecież od razu nasuwa Lord Jim. Ale warto zacytować Orzeszkową, która pisze to w ten sposób. A kiedy mowa o książkach, to powiedzieć muszę, że ten pan, który po angielsku pisuje powieści poczytne i opłacające się wybornie, o mało mnie ataku nerwowego nie nabawił. Czułam, czytając o nim, taką jakąś rzecz śliską i niesmaczną, podłażącą mi pod gardło. Jak to więc i zdolności twórcze przyłączyć się mają do eksodu? Dotąd bywała tylko mowa o inżynierach, prokuratorach i śpiewakach operowych, ale teraz zanosi się już na udzielenie absolucji pisarzom. Ten atak Orzeszkowej dostarczono Konradowi, który go straszliwie zabolał, bo to była jedna z pierwszych reakcji w kraju na jego pisarstwo. I wielu badaczy doszukuje się właśnie w tym tekście genezy lorda Jima, że on w taki symboliczny, zaszyfrowany sposób usiłował odpowiedzieć na te zarzuty o dezercję, o zdradę, o ucieczkę z tonącego pokładu ojczyzny. Od tego czasu toczy się wielka dyskusja na temat tego tekstu, a ten list polski jest o tyle niezwykły, że na znanych 4000 listów Konrada po polsku zachowały się niespełna 100, więc to moje odkrycie, które było potem publikowane, pochwalę się, w Stanach Zjednoczonych, i to było dla mnie wielką przygodą, bo wniosłem jakiś taki maleńki swój przyczyneczek, dzięki czemu w biografii Najdera, najsłynniejszego naszego konradysty, w indeksie znalazłem się pomiędzy Herbertem a Iwaszkiewiczem. Alfabetycznie wszak. Nie każdego alfabet równo obdziela łaskami. Więc ja teraz zaproponuję jeszcze jeden fragment w tłumaczeniu pana Michała Kubukowskiego, żeby nacieszyć się urodą tekstu, bo wciąż to fragment, który można by nazwać tak, miłe złego początki, czyli jeszcze nic złego się nie wydarzyło w zasadzie. I oto nagle, porzuciwszy myśl o powrocie do kraju, zaciągnął się jako starszy oficer na Patnę. Nazwę tę nosił miejscowy parowiec, stary jak świat, smukły jak hart. Z żarty rdzą bardziej niż przeznaczona na złom cysterna. Jego właścicielem był Chińczyk, armatorem Arab, a kapitanem wynarodowiony Niemiec z nowej południowej Walii, który z wielką ochotą klął publicznie swój kraj ojczysty, zarazem jednak, zapewne natchniony zwycięską polityką Bismarka, pomiatał każdym, kogo się nie bał. Był typem zaiste z krwi i żelaza, o fioletowym nosie i rudych wąsach. Kiedy Patna, pomalowana od zewnątrz i wybielona wewnątrz, stanęła z kotłami pod parą przy drewnianej kei, na jej pokład zapędzono mniej więcej 800 pielgrzymów. Chodzili po trzech trapach, gęsiego, nagle niewiarą i nadzieją raju, z nieprzerwanym tupotem i szuraniem bosych stóp. Bez słowa, bez choćby szeptu czy spojrzenia wstecz. Patrz pan na to bidlo, rzekł niemiecki kapitan do swojego nowego zastępcy. Na samym końcu nadszedł Arab, który przewodził tej pobożnej wędrówce. Patna odbiła się od nabrzeża i odpłynęła. Przecięła z kosem kotwicowisko żaglowców, zatoczyła półkole w cieniu wzgórza i z bliska minęła pasmo spienionych raw. Patna wypłynęła z cieśniny, kierując się prosto na Morze Czerwone, płynęła pod pogodnym niebem, prażącym i bezchmurnym, spowita słonecznym żarem, który zabijał wszelką myśl, dręczył serce, paraliżował każdy przypływ siły i energii. A pod złowrogim splendorem nieba, morze błękitne i otchłanne trwało nieporuszone, bez drgnienia, bez zmarszczki, bez choćby najdrobniejszej fali, lepkie, zastygłe, martwe. Świat przesycony był cudownym bezruchem, a spokojne promienie gwiazd zdawały się obsiewać ziemię rękojmiami wiecznotrwałego bezpieczeństwa. pan Andrzej Mastalerz, a muzyka to oczywiście kompozycje Łukasza Borowieckiego. Powracamy do naszej rozmowy w kąciku konradowskim. Magda Heidel, Jerzy Ilk w Radiu Kraków, w Studiu Trójki pan Michał Kłobukowski. No tak, wydawałoby się, że o tej współczesności, czy jakby aktualności, trochę śmiechtane słowo, Lorda Jima nie warto rozmawiać, skoro to lektura i tak dalej, wszyscy wiedzą, o co chodzi. A jednak, Magda, może ty zacznij, aczkolwiek jak któryś raz posłuchałam o tych pielgrzymach, jako żywo stanęła mi przed oczami tragedia imigrantów, Morze Śródziemne. No to oczywiście jest jedna z możliwych interpretacji odnoszących doświadczenie tej lektury do tego, czym dzisiaj żyjemy i co nas otacza. Jednak to jest tekst, który w polskiej tradycji czytania Konrada zapisał się przede wszystkim jako taki opis, studium pewnego przekroczenia, które jest niewybaczalne i które idzie za bohaterem, gdziekolwiek on by uciekł. To jest takie przekroczenie pewnego kodu wartości, po którym nie ma już ucieczki i spokoju. Jim ucieka z każdego miejsca, w którym tylko pojawi się ktoś, kto pamięta jego niesławną ucieczkę z Patny. W takich bardzo tradycyjnych odczytaniach polonistycznych mówi się czasami, czy takich szkolnych wręcz, prawda, mówi się czasami, że Patna brzmi prawie jak patria, ojczyzna, a zatem Konrad tutaj rozgrywa, inscenizuje ranę swoją po wyjeździe z Polski, porzucił ojczyznę. To by potwierdzało tę linię myślenia, która zaczyna się od Orzeszkowej i od jej oskarżeń, powiedzmy sobie szczerze, absurdalnych i jednak opartych na niedoinformowaniu i na nieznajomości rzeczy. Takie bardzo słynne odczytania Lorda Jima jako takiego zapisu kodu wartości tej słynnej konradowskiej wierności straconej sprawie, to jest być może jedna z najważniejszych nici wielkiej lektury Konrada, którą odbyło pokolenie 1920, czyli pokolenie Kolumbów. Jest taki tekst Jana Józefa Szczepańskiego, Przed nieznanym trybunałem jest tytuł tomu, tekst pod tytułem W służbie wielkiego armatora, który jest takim wspomnieniem wojennym, być może beletryzowanym, być może faktograficznym, o chłopcu, który ucieka z Warszawy, bo został zdekonspirowany, chowa się, ale potem pod wpływem lektury Lorda Jima w pewnym momencie powiada, ja muszę wrócić do Warszawy, wbrew temu, że rozsądek nakazuje mi zostać poza Warszawą, żeby nie dać się złapać, skoro wiadomo, że jestem zdekonspirowany. Wraca, a w rozmowie ze swoim przyjacielem, który jest narratorem, powiada, przecież ta gruć na Patnie jednak wytrzymała. Ja nie chcę popełnić tego błędu, który popełnił Jim. Nie chcę uciec za wcześnie. Więc to jest taki typ lektury, który dominuje w odbiorze Lorda Jima, wydaje mi się. Mhm. Czy dominuje w tej takiej oficjalnej linii lekturowej. Co oczywiście nie znaczy, że wyczerpuje znaczenia tej powieści, bo to jest powieść, która z jednej strony jest niezwykle interesującym przykładem narracji modernistycznej, co brzmi okropnie, no, ale znaczy tyle, że w sposób nowatorski i w sposób bardzo poruszający oddaje stan niewiedzy, niemożności dotarcia do prawdy o człowieku, takiej wieloperspektywiczności patrzenia na każdego człowieka, na każdy jego czyn. Każdy, kto patrzy na Jima, kto mówi o Jimie, jest innym głosem i ma inne oko, więc to jest jedna możliwość czytania tej powieści w opozycji, czy też w konkurencji do tej lektury patriotyczno-heroicznej, ale druga równie ciekawa to jest taka lektura postkolonialna. Przecież zwróćmy uwagę na to, że Lord Jim na Patusanie staje się prawie jak Kurz w Kongo. Wprawdzie nie dokonuje żadnych potworności. Nie wręcz przeciwnie. Typu. No właśnie, ale jest czczony przez mieszkańców wyspy jak bóstwo. Prawda? Jest tym białym człowiekiem, który niesie tam tę wartość cywilizacji. Widziałabym tutaj taki długi cień tego afrykańskiego doświadczenia Konrada. Bardzo jestem zresztą ciekawa, co pan Michał Kłobukowski na to i czy w swojej interpretacji myślał takimi ścieżkami, albo którą ścieżką? Nie całkiem w ten sposób. Ja bym chciał powiedzieć dwie rzeczy. Najpierw, żebyśmy za bardzo w taki patetyczny ton, w którym ja się nie całkiem swojo czuję, zanim się zapędzimy, to może przytoczę taką historyjkę. W łazience u moich znajomych od lat wisi taki dwuklatkowy komiks. Na pierwszym obrazku jakiś pan z wielkim przejęciem oświadcza, ja bym nigdy swojego kraju za granicą nie szkalował. Na drugim obrazku jakaś pani mu odpowiada, nie znasz języków. To mi się nasunęło, kiedy była mowa o tych atakach w Polsce na Konrada, jako tego wynarodowionego sprzedawczyka, który dla zysku pisuje poczytne powieści. Natomiast teraz, kiedy pani słuchałem, przyszło mi do głowy, że dla mnie Lord Jim jest też książką o dwóch porażkach, to znaczy o tej pierwszej porażce, o tym skoku z Patny do szalupy, i o tym, co się stało na Patusanie. Przy czym dla mnie ważniejsza jest ta druga, przede wszystkim dlatego, że ona jest bardziej nieodwracalna. Kończy się nie tylko śmiercią bohatera, ale też śmiercią wielu innych osób. I to jest dla mnie historia o pewnego rodzaju, no nie waham się powiedzieć, głupocie. O głupocie Jima, który wydawało się, że coś zrobił ze swojego życia. Przez kilkadziesiąt lat on usiłuje to swoje życie, które się rozsypało w momencie skoku z Patny, to swoje życie, które sobie jakoś wyobrażał, usiłuje coś z niego zrobić, coś takiego, żeby już nie musiał uciekać. I znajduje to swoje miejsce wśród ludzi, którzy mu zaufali, którym też stworzył jakiś znacznie lepszy świat od tego, w którym żyli przed jego pojawieniem się. Po czym daje się zaszantażować własną przeszłością. Właściwie sam się nią szantażuje, bo w rozmowie z gentlemanem Brownem w ogóle przecież nie ma mowy o tym, co się stało na Patnie. Brown nie może tego wiedzieć. Ale to Jim sobie na nowo opowiada tamtą historię i pod wpływem tej opowieści, która się wtedy dzieje już wyłącznie w jego głowie i nikogo innego nie dotyczy, on niszczy ten świat, który częściowo sam stworzył i ściąga nieszczęście na wielu innych ludzi. I dla mnie on w tym momencie robi coś znacznie gorszego niż wtedy, kiedy uciekł z Patny. Ciekawiłoby mnie, czy to głupota, czy to jest... Naiwność? Czy ten upiór, który za nim chodzi, od którego nie da się wyzwolić, bo mi się wydaje, że to też jest bardzo gęsta powieść psychologiczna. Ale właśnie może prościej, no, że taki infantylizm. Zresztą w tym kierunku chyba poszedł reżyser filmu wspomnianego. Cały czas widzę takie naiwne, dziecięce spojrzenie Petera O'Toole. Ale ja bym z kolei chciała o takim też zdaniu, które z filmu pamiętam, no oczywiście w książce ono jest, ale w wersji przetłumaczonej. What's the truth? To jest takie podstawowe pytanie, które znamy. Chrystusowe. Właśnie. Dlaczego w tym kierunku ja zmierzam? Bo mam wrażenie, że jeżeli już mówimy o współcześnianiu, to tutaj jest jeszcze jeden wątek taki bardzo istotny, że my żyjemy w czasach atrofii pytań, natomiast przerostu gruczołu osądzania. Inaczej mówiąc, tak łatwo jest osądzić Lorda Jima. O wiele trudniejszym zadaniem jest zadać sobie wraz z nim, jeżeli jest dojrzały, a nie infantylny, bardzo ważne pytania. W świetle tych pytań obawiam się, że nie ma ucieczki przed patosem i wielkością tych kwestii, które podejmujemy. No jednak tak. To jeszcze niespodzianka, bo powinniśmy otworzyć podkącik komparatystyczny. Andrzej Mastalerz przeczyta najpierw jedno tłumaczenie, oczywiście maleńki fragment, a potem drugie. Zaczynamy. Przekład z angielskiego i przedmowa Emilii Węsławskiej. Było czarno, zupełnie czarno, ciągnął dalej Jim posępnie. Wypełzło to za naszymi plecami, piekielna sztuka. Przypuszczam, że dotąd jeszcze tliła się iskierka nadziei w mej głowie. Nie wiem, teraz wszystko przypadło. Szalałem, czując się tak przyłapany. Wściekły byłem, jak gdybym dał się złapać w pułapkę. Byłem schwytany. Nie było parno, przypominam sobie, ani jednego drgnienia w powietrzu. Pamiętał to tak dobrze. Główny maszynista czekał tam na niego, chwycił jego rękę i szepnął mu do ucha z tak bliska, jak gdyby chciał je odgryźć. Cóż ty, głupcze, myślisz, że oni ci pomogą? Te bestie, gdy znajdą się w wodzie, bijąc się o łodzie, tobie także zgruchoczą głowę. Nic wspólnego nie było między nim a tymi ludźmi z młotem. Nic a nic. Jest więcej niż prawdopodobne, że myślał, iż jest od nich oddzielony przestrzenią nie dającą się przebyć. Przeszkodą nie dającą się zwalczyć. Bezdenną przepaścią. Dzieliła ich cała szerokość parowca. Pchali łódź. Spychali z całej siły i już nie oglądali się na niego. Zostawili go, jak gdyby rzeczywiście był zbyt oddalony, by warto było zwrócić się do niego ze słowem, spojrzeniem lub znakiem. Nie mieli czasu patrzeć na jego bierne bohaterstwo. I teraz bardzo proszę, przekład o prawie 100 lat młodszy pana Michała Kłobukowskiego. Chmura była czarna, strasznie czarna. Z ponurym uporem ciągnął Jim. Zaszła nas od tyłu, przeklęta. Aż do tamtej chwili miałem chyba jeszcze jakąś resztkę bezwiednej nadziei, sam nie wiem. Ale nagle ją straciłem. Szlak mnie trafiał, że tak się dałem złapać. Byłem wściekły, jakbym wpadł w pułapkę. No bo rzeczywiście wpadłem. W dodatku noc, pamiętam, była wyjątkowo gorąca. Nie wiał nawet najlżejszy wiatr. Czekał tam na niego pierwszy mechanik, który natychmiast wczepił się w niego i zaczął jadowicie szeptać mu do ucha, nachylając się, jakby chciał je odgryźć. Ty, durniu, myślisz, że będziesz miał cień szansy, kiedy to bydło wyląduje w wodzie? Sami wlezą do szalup, a tobie rozwalą łeb. Nic nie łączyło go z tymi ludźmi. nic a nic. Jest więcej niż prawdopodobne, że czuł się odgrodzony od nich nieprzebytą przestrzenią, niepokonaną przeszkodą, bezdenną czeluścią. Odsunął się najdalej jak mógł, aż pod przeciwległą burtę. Naciskali na dziób szalupy, odpychając ją w noc. Pochłonięci tym zadaniem nie oglądali się już na Jima. Machnęli na niego ręką, jakby rzeczywiście był za daleko, zbyt beznadziejnie od nich oddzielony, aby opłacało się poświęcić mu błagalne słowo, spojrzenie czy gest. Nie mieli czasu zaprzątać sobie głowy jego biernym bohaterstwem, ani jątrzącą odmową uczestnictwa. No bardzo dziękujemy. Słucha się, prawda, tego tłumaczenia drugiego? To taki fragment, który pokazuje, mam wrażenie, jak trudno tłumaczyć Konrada, bo rzeczywiście cienka linia dzieli taką ścieżkę, która prowadzi do celu, od tej, która spycha tłumacza i czytelnika w otchłań parodii. To są minimalne czasami różnice między tym, co właśnie, jak pani mówi, czego się słucha, co możemy dzisiaj na poważnie wziąć, a tym, co już zaczyna pobrzmiewać taką egzaltacją. Ja odkrywałem język Konrada kilkakrotnie na różne sposoby. Pamiętam taką lekturę gdzieś tam ileś lat wcześniej, kiedy już byłem tłumaczem i już trochę umiałem przyglądać się językowi i zauważyłem, że tam jest chwilami taka dosyć polska składnia, że on wręcz balansuje między angielską a polską. Na tyle trzyma się angielskiej, że to jeszcze ciągle jest angielski, ale gdzieś tam spod spodu przebija polskie myślenie. O dziwo mniej to widziałem już w trakcie tłumaczenia. Może wtedy bardziej z takiej żabiej perspektywy patrzyłem na tekst. Ale ja miałem wrażenie właśnie już w trakcie pracy, że to chwilami jest język bardzo nieprzyjazny tłumaczowi, że to nie jest całkiem naturalna angielszczyzna, tam się jednak czuje tę drugojęzyczność i może dlatego tak łatwo jest go przetłumaczyć karykaturalnie, jak niemelodyjnie. To dla mnie bardzo ciekawa obserwacja, bo jak porównywałam sobie wysiłek czy typ pracy, którą wkładam w tłumaczenie Virginia Woolf i Josepha Conrada, to różnica jest olśniewająca, mianowicie Woolf pisze zdaniami, które owszem są długie i często skomplikowane, ale one są napisane po angielsku niezwykle klarownie. Konrad, można na niego liczyć, że będzie mgławicowy, ale tak naprawdę ja się ze zdaniami Woolf bardziej męczyłam niż z konradowskimi, dlatego że zaobserwowałam, że nagle jakbym chwytała wiatr w żagle, że tak po konradowsku się wyrażę, tak? I te zdania zaczynały się same pisać. I ja też to łączę z tym, że u niego jest jakaś taka matryca języka, być może wyobraźnia za językiem stojąca, która jest mi bliska, jest we mnie w środku, bo ja też piszę i myślę po polsku. Moim zdaniem to jest taki, powiedzmy, element słowiański. Ja tłumaczyłem Konrada, Brodskiego, Nabokowa i wydaje mi się, że wszyscy oni są jakoś tam jednak podszyci takim słowiańskim myśleniem, które z paru względów jest łatwiej przełożyć na polski niż angielszczyznę bardziej rdzenną, powiedzmy. Z drugiej strony język pisarza, dla którego jest to język pierwszy, ma jakąś taką większą naturalność, która czasem tłumacza potrafi przenieść przez jakieś trudne fragmenty. Po prostu ma więcej, ma takiego własnego impetu. No, fantastyczna wymiana zdań pomiędzy państwem tłumaczami. Przypomnę, że taka formuła magazynu to pół żartem, pół serio, więc to było serio. A żartem to zauważyłam z kolei, że niesłychanie popularny był, nawet można powiedzieć jest, myśląc o Magdzie Heidel, Joseph Conrad wśród pań tłumaczek. Ale to jest ciekawa rzecz, dlatego że Conrad to nie jest pisarz, który by dla kobiet miał szczególne względy. Przeciwnie, chociaż muszę powiedzieć, że im więcej się wczytuję w te postaci kobiece u niego, to one są bardzo skomplikowane, chociaż niewątpliwie tam nieustannie jest jakieś napięcie, jakiś problem. Conrad, mam wrażenie, że tak jak zmagał się z kolonializmem, tak i też zmagał się z widzeniem kobiety w pewien sposób, który bliski jest kolonialnemu. Ale to pewnie rozmowa na inną okazję. Oj tak, a tych okazji jeszcze będzie. Do grudnia mamy zrealizować aż 8 odcinków. No już tylko 4. A tymczasem bardzo dziękuję. W studiu przy Myśliwieckiej zaczniemy teraz tak. Pan Michał Kłobukowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. A w studiu Radia Kraków Magda Heidel. Bardzo dziękuję. Oraz redaktor Jerzy Ilk. Dziękuję bardzo. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. No to chyba jeszcze nie jest koniec tego wydania magazynu. Zaraz sprawdzimy, co nas jeszcze dzisiaj czeka. Magazyn bardzo kulturalny. finale wydania, powracamy do teatru, bo oto Michał Zadara jest naszym ostatnim dzisiaj gościem. Witaj. Witam Państwa bardzo. Po raz pierwszy w tym sezonie? Nie, chyba po raz drugi, bo już czytaliśmy razem Wesele. Wesele czytaliśmy i o Biblii chyba opowiadałem dla dzieci. Tak. O pierwszej części. Tak, a już niedługo będzie druga część Biblii w grudniu, więc też jeszcze raz będziesz mnie musiała zaprosić. Druga niebawem. Część Biblii, to przypomnij, do którego momentu doprowadziłeś część pierwszą? W pierwszej części. Bo Wojtek przyniósł kawę. Dostałem właśnie kawę. To jest bardzo kulturalny magazyn, muszę powiedzieć. Tak, bardzo. W pierwszej części zakończyło się w momencie, kiedy Bóg umówił się sam ze sobą, że już nie będzie zabijał ludzi, tylko będzie sobie pokazywał tęczę. Jako znak, że chce się z nimi dogadać. Więc była powódź straszna, która właśnie zabiła wszystkich ludzi oprócz jednej rodziny, rodziny Noacha. I potem jest historia o wieży Babel. I podczas tej historii Bóg się strasznie wkurza, że ludzie budują tą wieżę, chce ich wszystkich pozabijać, ale przypomina sobie, że przecież już się umówił, że jest tęcza i że ma być miły dla ludzi, więc pokazuje sobie tęczę, nie zabija ich, tylko powoduje straszne zamieszanie, że wszyscy nagle mówią innymi językami. No i w tym momencie historia nasza się urywa i obecnie pracuje nad drugą częścią Księgi Rodzaju, czyli o dalszych losach tej trudnej relacji ludzi z Bogiem. Proszę Państwa, tak streszcza się Biblię na przykład, ale ponownie w zachęcie pojawi się Orestes, a to jest wielka sprawa, proszę Państwa, aż trzy osoby występują w tym minimalistyczno-gigantycznym spektaklu. Tak, jest to dla nas wielka przyjemność, że znowu jesteśmy w zachęcie. Gramy Orestesa z wspaniałą, taką wymarzoną moją od lat obsadą, czyli Bartosz Polczyk, Barbara Wysocka i Mariusz Kilian. Tych dwóch panów to są aktorzy związani z Wrocławiem i tam to są aktorzy absolutnie kultowi we Wrocławiu. I marzyło mi się, żeby zrobić taki spektakl w Warszawie, żeby pokazać ich pełny potencjał też dla widzów warszawskich. No i to się ten udało. Mój śmiech oznaczał, że chcę grzecznie zaprotestować. Już Bartosz Polczyk zamieszkał w Warszawie. No tak, no już na teraz własne trudno. Życzenie odszedł z Teatru Polskiego we Wrocławiu. Teraz już trudno pracować jest we Wrocławiu, ale zrobiliśmy ten spektakl zanim to się tak wszystko posypało we Wrocławiu, więc się strasznie cieszyłem, że ich mam tu w Warszawie. Stworzyliśmy spektakl na podstawie greckiej tragedii Orestes i Eurypides napisał taką tragedię o tym, jak w państwie się rozsypuje praworządność na skutek tego, że Orestes zamordował swoją matkę, która była królową i wszystko się powoli rozsypuje w tym państwie. No i co z tego wynika? No o tym jest ta tragikomedia tak naprawdę, bo Eurypides był pisarzem niezwykle ironicznym, polemizującym z autorami, którzy też pisali w tym czasie. Więc to wszystko próbujemy Państwu opowiedzieć w Zachęcie. No i to miejsce jest bardzo nieprzypadkowe, ponieważ Zachęta jest miejscem mordu na prezydencie Narutowiczu, czyli opowiadamy historię o tym, jak Orestes zamordował królową. 50, 20, 10 metrów od miejsca, gdzie malarz Eligiusz Niewiadomski zamordował Gabriela Narutowicza. Tym też przekładając jakiś most między czasami greckimi, antycznymi, a naszymi czasami i przypominając ludziom, że demokracja jest takim ustrojem, który nie jest dany raz na zawsze, tylko który jest ciągle zagrożony i którego ciągle trzeba odnawiać i dbać o to, żeby dobrze funkcjonowała sprawiedliwość, wolne wybory i tak dalej, że to wcale nie jest oczywiste. Mhm, ale energia tego twojego spektaklu, swoistego bardzo, performansu może nawet, jest muzyczna i taka powiedziałabym nawet chyba punkrokowa czy rockowa? Tak, no tak jak w Grecji u nas też jest chór i chór w Grecji wykonywał pieśni, które są luźno tylko związane z akcją i tak samo jest u nas. I u nas te pieśni skomponował dla nas Jacek Budyń Szymkiewicz, to jest jeden z założycieli zespołu Pogodno, jedyny chyba członek tego zespołu, który był we wszystkich składach po kolei. I teraz znowu nagrywają chyba nową płytę, albo właśnie wydali nową płytę w klasycznym składzie. Więc się bardzo cieszymy. No i Jacek skomponował wspaniałe pieśni, ale oczywiście słowa są greckie. My zrobiliśmy nowe tłumaczenie całego utworu oraz pieśni na język nasz, współczesny, ale naprawdę jest to Eurypides i naprawdę jest to współczesne, więc to daje widzom olbrzymią przyjemność. Widzowie bardzo pozytywnie reagują. Już ledwo co reklamowaliśmy, a już mamy wyprzedane połowę spektakli, więc strasznie się cieszymy z tego pozytywnego odzewu widzów, ponieważ jako centrala nie jesteśmy teatrem, który ma takie normalne punkty dystrybucji, który może sprzedawać w kasach i tak dalej, więc niezwykle się cieszymy z tej lojalności widzów wobec naszych spektakli. No, ale z drugiej strony jesteście wolni. Jesteśmy bardzo wolni, bardzo się z tego cieszymy i bardzo staramy się dbać o naszych widzów. A i teraz, tutaj w tym programie po raz pierwszy zapowiem, że w poniedziałek 20 jest znowu spektakl o godzinie 20 w Zachęcie i mamy specjalne spotkanie z reżyserką Joanną Kos-Krause, gdzie będziemy rozmawiać porozmawiać o różnych rzeczach dotyczących spektaklu, które ona razem z nami obejrzy, oraz o innych rzeczach dotyczących świata, Ruandy, ludobójstwa, sensu życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to spotkanie w ramach takiej działalności, którą mamy jako centrala, że oprócz tego, że robimy spektakle, działamy edukacyjnie, to jeszcze też organizujemy dyskusje, gdzie myślimy o współczesnym świecie i potem to publikujemy jako podcasty, czyli w aplikacji podcasty na państwa telefonie, jak się to naciśnie i się wpisze Radio Centrala, to się pojawiają wszystkie nasze dyskusje z Jackiem Żakowskim, Agatą Siwiak i tak dalej. Państwo już doświadczyli finału, bo rzeczywiście Michał Zadara był naszym ostatnim dzisiaj gościem, czyli w tym drugim listopadowym w tym roku wydaniu. To do zobaczenia niebawem. Myślę, że w okolicach premiery części drugiej Księgi Rodzaju w Nowym Teatrze. Bardzo się cieszę na ponowne spotkanie i zapraszam Państwa serdecznie na Orestesa już w tym tygodniu i w kolejny poniedziałek od 16 do 20 listopada w Zachęcie. No to ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Za tydzień magazyn będzie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Porozmawiamy o pewnej niezwykłej kolekcji rodzinnej obrazów, a korzenie tej rodziny tkwią w Polsce. Barbara Marcinik, Ewa Redel, Wojciech Dorosz. Do usłyszenia. Nic dodać, nic ująć. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy rozwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmark. Żegnamy reklamy.